Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 16 maja, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dużo mniej zakażeń COVID-19 i osób, które zmarły przez koronawirusa. Za chwilę najnowsze dane. Polski Ład ma być impulsem do poprawy życia Polaków. Szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych mówi, że prawie połowa projektów jest gotowa. Startują koncerty chopinowskie w warszawskich łazienkach. Przez pandemię na razie w internecie. Nowych zakażeń i osób, które zmarły po zakażeniu koronawirusem, dużo mniej niż tydzień temu. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia jest 2167 nowych przypadków. Nie żyje 55 osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Porównując tydzień do tygodnia, to jest o 43% mniej niż w ubiegłą niedzielę. Tydzień temu nowych zakażeń było więcej o 1700, a zgonów o około 100. Spada także liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach. Wczoraj było ich 11700, a tydzień temu ponad 16 tysięcy. Około 30-40% projektów ustaw z Polskiego Ładu jest gotowych, mówi w Polskim Radiu 24 Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych. Rząd przedstawił wczoraj założenia nowego społeczno-gospodarczego programu na najbliższe lata. Norbert Maliszewski zaznacza, że nad częścią rozwiązań pracowano już wcześniej. 30-40% tych projektów jest, wydaje mi się, gotowy. Wolałbym być może nie szacować teraz, gdyby nie przywiązywać się, to jest 30-50%, ale duża część już jest. Będziemy oprócz tej prezentacji, to będą dyskusje. Będziemy jeszcze głębiej przedstawiać te propozycje podczas właśnie takich wyjazdowych spotkań. Szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych dodaje, że w programie uwzględniono propozycje partii opozycyjnych. Lewica cały czas opowiada o tym, że trzeba zmienić system podatkowy na bardziej sprawiedliwy. Konfederacja mówi o podnoszeniu chociażby kwoty wolnej od podatku. PSL mówił o tym, aby gwarantować właśnie ten wkład własny na mieszkanie dla rodzin. Więc tych propozycji opozycji, które w poprzednich latach się pojawiło, jest dużo i to jest właśnie taki test na to, co jest właśnie jak gdyby istotą. Czy rozwiązywanie problemów, działanie na rzecz interesu Polaków, czy właśnie obstrukcja. Polski Ład ma być impulsem do rozwoju kraju po pandemii i podwyższenie jakości życia Polaków. Mają w tym pomóc niższe podatki, likwidacja tzw. umów śmieciowych, czy większa dostępność służby zdrowia. Izraelska armia zbombardowała dom politycznego przywódcy Hamasu w Gazie. To jak dotąd najwyższy rangą członek palestyńskiego ugrupowania, który stał się celem ataku. A dzisiejsze naloty były najbardziej intensywne od rozpoczęcia konfliktu tydzień temu. Izraelska armia miała nad ranem zbombardować domy Yehi Sinwara i jego brata Mohameda. Zniszczenie budynków potwierdzili przedstawiciele Hamasu. Nie ma jednoznacznych informacji co do losów obu mężczyzn, choć część źródeł palestyńskich twierdzi, że nie było ich w domach w trakcie nalotów. Palestyńskie źródła medyczne twierdzą, że dokonane w nocy i nad ranem izraelskie bombardowania zabiły w sumie 26 osób. Od początku konfliktu po stronie palestyńskiej zginęły 174 osoby, w tym 1/3 to kobiety i dzieci. Negocjatorzy próbują doprowadzić do rozejmu, ale izraelski premier Benjamin Netanyahu powtórzył, że operacja w Gazie będzie kontynuowana. Hamas wystrzelił w nocy 120 rakiet w kierunku Tel Awiwu i innych izraelskich miast. Do tej pory ataki te zabiły 10 osób po stronie izraelskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracają koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Ze względu na pandemię sprzed pomnika Fryderyka Chopina przeniesione są do internetu. Pierwszy z nich właśnie się rozpoczyna. Koncerty mają ponad 60-letnią tradycję. W tym roku pianiści zagrają dla wirtualnej publiczności, ale także muzyka Chopina popłynie z głośników ustawionych w głównych punktach Łazienek Królewskich. Na początek usłyszymy amerykańskiego pianistę Kevina Kennera, zapowiada szef stołecznej estrady Andrzej Matusiak. Artysty z najwyższej półki światowej to przecież zwycięzca konkursu chopinowskiego. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, koncerty chopinowskie jako wydarzenie na żywo powrócą przed pomnik Chopina. Wszyscy czekamy, wiemy jak bardzo czekają warszawiacy, ale jestem przekonany, że będzie to możliwe. Po raz pierwszy recitale zorganizowano w 1959 roku, wkrótce po zrekonstruowaniu pomnika wybitnego kompozytora. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz prognozowany w całej Polsce. W wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie, będą także burze z gradem i wiatrem do 80 km na godzinę. Pochmurno, więcej przejaśnień na zachodzie. W Szczecinie i Łodzi 16 stopni, w Zielonej Górze i Olsztynie 18, w Warszawie i Rzeszowie do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa serdecznie na antenie radiowej Trójki. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i muzyczne podróże dzisiaj zabiorą Państwa na Jamajkę. A skoro Jamajka, to pochylimy się oczywiście nad ruchem Rastafari. Jest to milenarystyczno-mesjanistyczny, synkretyczny ruch religijny, który powstał w chrześcijańskich kręgach kulturowych, co ciekawe. Na Jamajce w latach 30. minionego wieku został zapoczątkowany przez dżentelmena, który nazywa się Marcus Garvey. I muzyką związaną z Jamajką, z ruchem Rastafari oraz ciekawostkami związanymi z ruchem Rastafari właśnie w dzisiejszym programie się zajmiemy. Jacques, tego posłuchamy za chwilę, to jest dżentelmen, który się urodził w Hanowerze, ale jest to Hanower na Jamajce. Muzyk jamajskiego pochodzenia, no przecież z Jamajki, który wychował się w Kingston, czyli w stolicy, dostał pseudonim Jacques przez innego muzyka, ten pseudonim mu został nadany przez Capletona. Utwór Missing You, utwór wydany 15 kwietnia, miesiąc temu plus jeden dzień. I tym utworem witam Państwa na antenie radiowej Trójki w programie Muzyczne Podróże na Jamajce. Muzyczne podróże dzisiaj na Jamajce. Zajmujemy się muzyką z Jamajki naturalnie, ale także ruchem Rastafari. Pochylmy się nad tym ciekawym ruchem. Rastafarianie wierzą, że Jah, który jest Bogiem, stworzył swój świat i opiekuje się nim. Wierzą także w to, że objawił się m.in. w królewskim majestacie Rastafari Makonnena. Od momentu koronacji na cesarza Etiopii, bo właśnie z Etiopii przecież ruch Rastafari wziął swoje miejsce. No i właśnie w ten sposób jest motywowana cześć dla cesarza Etiopii jako zwycięskiego lwa plemienia Judy, wybrańca Bożego, Pana Panów i Króla Królów. Czyli jak tutaj, szanowni Państwo, można zauważyć, mamy sporo nawiązań do religii chrześcijańskiej. Jest uznawany tylko za namiestnika boskiego majestatu na ziemi, ten właśnie cesarz. Do ciekawostek związanych z ruchem Rastafari wrócimy za moment. Najpierw syn Boba Marleya, czyli pan Damian Marley, który przyszedł na świat w roku 76. Zaśpiewa nam utwór razem z wykonawcą, który nosi pseudonim artystyczny Common, czyli Lonnie Richardem Linnem Juniorem. To akurat amerykański raper i aktor, natomiast poruszający się zdecydowanie w kręgach jamajskiej muzyki i kultury. Utwór What Do You Say w wykonaniu tych właśnie panów przed nami. Cultivate stature, I'll be here for you till the hereafter. There's a clear path to the love inside you. My name's Rashid, it means I'm a guide to. We both are driven, that's why we arrived to a place where now anything we can ride through. To tell the truth, I lied and been lied to. Seeker of a deeper ether, you don't have to hide you. Time to be in front, time to be beside you. I don't wanna move with nobody besides you. Of a king, honorable and sincere, to get the people freed up, the soul of a rebel with his feet up. When it feel like the world about to erupt, I'ma hold you down till you see up. Optimism that we got from wisdom, we from the same tribe and we locked the rhythm to deep block the system. We did lots of living and lots of giving, a higher vibration, but it's not religion. I wanna pour into the riches of your being. We don't diss each other even when we disagree. And let's two-step to freedom and help the world see themselves in God and every human being. You everything and you happen for a reason. Your presence is a joy to be in. Yeah. Muzyczne podróże dzisiaj na Jamajce. Ruch Rastafari, no, nieodłącznie związany z Jamajką, zapoczątkowany został w ramach walki o równouprawnienie rasowe oraz koncepcji powrotu do Afryki. Wyrasta też z interpretacji biblijnego proroctwa, aspiracji społeczno-kulturalnych osób czarnoskórych i kazań Markusa Garveya. Sytuacja tutaj jasno pokazuje, że no, ruch Rastafari nawołuje do powrotu Afroamerykanów, ale w ogóle ludzi z całej ziemi pochodzenia afrykańskiego z powrotem do Afryki. Ruch ten łączy cechy chrześcijaństwa, dlatego że jest oparty na Biblii i zasadach chrześcijaństwa, głównie koptyjskiego, ale także łączy afrykańskie wierzenia animistyczne. Mamy tutaj duży szacunek do natury i przyrody. I ogromne zamiłowanie do pokojowych nauk pana Haile Selassie, który głosił, że pokój na ziemi zapanuje, gdy ludzie przestaną być dzieleni na ludzi pierwszej i drugiej kategorii, a kolor skóry będzie miał takie samo znaczenie jak kolor ich oczu. To są podwaliny Rastafarii i właśnie ja celowo nie mówię rastafarianizmu, dlatego że rastafarianizm może obrazić wyznawców Rastafarii, takie określenie. Rastafarianie uważają, że słowa zakończone na izm zostały wymyślone, aby wprowadzić podziały między dziećmi Jahwe. Głoszą oni zasadę no ism, no schism, czyli zero izm, zero podziałów. Zatem, kiedy odnosimy się do kogoś, kto jest rastafarianinem, to nie mówimy, że wyznaje rastafarianizm, dlatego że to może być źle odebrane. On wyznaje Rastafari. Teraz kawałek właśnie w klimatach Jamajki, na której się znajdujemy, utwór Everest, wydany 14 marca tego roku oczywiście, w wykonaniu m.in. Shona Paula, wychowanego dżentelmena w stolicy Jamajki, w Kingston. To jest wykonawca, który ociera się o reggae, jest DJ-em głównie znanym z twórczości dancehallowej. Posłuchajmy utworu Everest w jego wykonaniu. With a bang bang, lyrical shots. bang bang bang. Life shot dog. Life shot dog. So we be tell them again. So me say me work hard and me play hard dog. So me never rest. Respect all of the never rest. God and me lion hard so me know me never stress. Me conquering every test. Level up and up a dust more could I never less. Live and living and thanksgiving. Me not free no prisoner me the rest. Tell you say me very blessed. On my ganja me always a hunt for the better says. Keep my mind and goal on the focus. Some are haters but nevertheless. Push forward no matter how hard great things are gonna manifest. Think we are gonna lose, take another guess. Don't get confused, I'm the very best. Doing it effortless. Tell you say me very blessed. Watch it talk where you make out, we're talking facts. Life is a bit trendy back in. Better know we are back. Tell you say you're just so we see it, so we keeping the standard hot, so we living up a lot. Tell them no, we not share everything, it have been steel and black, and we never look back. We talking like facts. Like two Glock, Vicky said me too hot. Not pretty when the tool clap, this wicked when the tune drop. Chipping it like Messi past them, living it like Tupac. Thug life and club life, higher than a rooftop. Money talk, no loose chat, me girl enough, me lose chat. Me last them, time and time again, them want a new clock. Who's that? Champal with the duffel, food stock. Jump out of the struggle, I'm in now move up. For find them heights over there, them want a new map. This will send them home like a picnic. When school lock, dirty, man who left the place mucky. Get a few maps, broke down, donut. Pay up on the gross stock, eh. Give thanks to the blessing, hallelujah. Pretty face, little face, wait, I'm a boner. Link me run on me dog, can you do that? Can you give me the head dozen on the pool, eh? Watch it talk where you make out, we're talking facts. Life is a bit trendy back in. Better know we are back. Tell you say you're just so we stay, so we keeping the standard hot, so we living up a lot. Tell them no, we not share everything, it have been steel and black, and we never look back. We talking facts. I'm gonna talk facts, step out with a broad lock. Any man not talk long, and that in a demagar. In a me Jordan and the girl, in a me heart, them man go give me the something fast, them call me daddy like a father. Life and living. Lyrics master, we bad to physical, to if I links for with them brother. Me and peas in a stop mark them like graffiti. Why you think them girl a pee when you have my penis like a city? Yeah man. My flow them wicked, throw a liquid. I'm a diamond, them so pretty like my flow in the city in it. No sit no chicken, no say critics, dogs willing. Money we see uplifting, we no punk, we rich. Rich. Half a score to a whiskey. Count digital, we live enough, man don't see this. Yeah. Never forget the Thanksgiving. More money for all of my friends and family. Watch it talk where you make out, we're talking facts. Life is a bit trendy back in. Better know we are back. Tell you say you're just so we stay, so we keeping the standard hot, so we living up a lot. Tell them no, we not share everything, it have been steel and black, and we never look back. We're talking facts. Jamajka, tam się dzisiaj znajdujemy i ruch Rastafari. Ruch Rastafari jest kojarzony z barwami żółtą, czerwoną i zieloną. Są to barwy, które są we fladze Etiopii i one mają dla Rastafarian szczególne znaczenie i są często obecne w ich strojach. Zielony kolor oznacza Afrykę i spokojny kraj, żółty to złoto zagarnięte przez kolonistów i dawne bogactwo Afryki, a czerwony to krew przelana podczas walki z najeźdźcą. Jest to jedna z podwali ruchu Rastafara i właśnie te trzy kolory. Esa oraz Kabaka Pyramid wykonają nam teraz utwór Police and Bad Boy. Kabaka Pyramid tak naprawdę to jest pseudonim artystyczny dżentelmena, który nazywa się Keron Salmon i jest pisarzem, twórcą, pisarzem, tekściarzem muzyki reggae z Kingston. Wszystko, co najważniejsze na Jamajce, chyba dzieje się w Kingston, w stolicy. Posłuchajmy Police and Bad Boy w Trójce. Skibli bang, chiba, bang, bang, bang, chiba, bang, bang, bang, bang, bang, hear me now. Say when you hear gunshot, is another man down. And then you hear the gunshot, just nobody him on the town. Oh Lord, these streets don't play dark, me telling you. Even the child now, say when you hear the bang, bang. Another rob me go down. Oh Lord, yeah. Police police and bad boys roll the same way. Them kill and rap, try rule the damn place. Anyway, good cop there. You have to find bad cop, yeah. I tell him, you say, bad boys say you're them a bring the bear. And when the boy that the corrupt cop, not get no pay. Him turn to the gun and say, you better run away. Before me link some of the squad, yeah. So run, yeah, yeah. Siren and bad boys, you know I show down. Not Steven Stone loves me, not so much sound. Oh, that so when you hear gunshot, he's another man down. And then you hear the gunshot, just know why him run the town. Oh, Lord, these kids don't play God, me telling you. Even the China, so when you hear the bang bang, another robbery go down. Murder capital, them no murder for capital. Gunman will kill people for some reason when evil practical. Police no take sabbatical, them fool you up a shot. Me call the doctor, them struggle for identifying at the hospital. Bad man no play play, man a shoot like great weight. Murder you with a straight face, graveyard for make space. Bad cop them a bread eye and the good cop them a safe face. When the AK them a spray spray and another man life fade away. Another blood stain up on the concrete. Another mother ball for her son. So when you see the gunman or police, well, try nobody run. That's when you hear gunshot, gunshot, gunshot. He's another man down. Another man, another man down. Another man, another man down. These streets don't play God, me telling you. Even the China, seven in the bang, bang. Program Trzeci Polskiego Radia z Państwem, ruch Rastafaraj dzisiaj mamy na tapecie. No nieodłączna rzecz, która kojarzy się zarówno z Jamajką, jak i z ruchem Rastafaraj, to jest to ziele magiczne używane przez wyznawców Rastafaraj i mieszkańców Jamajki. Ja tylko tutaj przypomnę, gwoli ścisłości, nielegalne w Polsce, niezdrowe, nie wolno. Nie polecam, zakazuję, zabraniam. Chodzi naturalnie o marihuanę, która jest często kojarzona z ruchem Rastafaraj. Po prostu zwyczaj rytualnego palenia, w cudzysłowie, świętego ziela, którą prawdopodobnie sprowadzili na Jamajkę hinduscy niewolnicy. Jest to jeden ze zwyczajów ściśle związanych z ruchem Rasta. Palenie jest rodzajem aktu duchowego, którego zasadność próbuje się potwierdzić cytatami z Biblii nawet. Wykorzystywana jest do rozumowania i traktowana jako jeden z sakramentów, który oczyszcza ciało i umysł, powiększając świadomość, ale także ułatwia pokojowe współistnienie i przybliża do dża, czyli jesteśmy bliżej Boga wtedy. Przypominam, nie wolno, pod żadnym pozorem. To są narkotyki i one są niezdrowe. Ja tutaj i nie tylko ja, bo również ustawodawca zabrania w Polsce korzystania z tego typu używek. Z całą mocą to podkreślam. My Salvation to jest utwór, którego posłuchamy teraz w Trójce. Wykona go nam Benny Man, czyli tak naprawdę gentleman, Benny Man. Gentleman, który urodził się jako Anthony Moses Davis. I urodził się gdzie? Oczywiście w Kingston, w stolicy Jamajki. My Salvation teraz. Yes, Rasta. Slash as the Almighty praises. Hey, hey, hey. Yo, me no overstand. Yeah, yeah, that's the future, forget to you. Rasta no prisoner, final. Oh, now. Hey, yeah, yeah. Hey. In a VIP, I watch the end of days. In a me dark shades, I smoke some high grade. Babylon, I make trade, I get to you, I get played. The war, I escalate, and then my drive escalate. Be a police, I read, put you for ID parade. Wrongfully accused when the decision made. Roadblock and barricade. People are demonstrate and show love, cause them no afraid. Take it away. If Jah is my salvation, who the hell am I afraid of? Cause every night and day I to the Father me pray. If Jah is my salvation, who the hell am I afraid of? Cause one prayer a day keep the devil away. I send check them, I go kill and berry plenty. Them wish me dead, me I go see many centuries. Full up of everything, but them heart very empty. Them can't go Zion, cause Jaja black off every entry. Man want to kill me three, beg me a 20 and not get it while the oppressors them in a presidency. Them still living, selling youths to penitentiary. The cost of living higher than sense. Jah is my salvation, who me hell I'm afraid of. Cause every night and day I to the Father me pray, yeah. If Jah is my salvation, who the hell I'm afraid of. My one prayer a day, keep the devil away, hey, hey, hey, hey, hey. We must give thanks and praise to Jah. Bang, bang, bang, dang, bang, bang, dang, dang, dang, we must give thanks and praise to Jah. Stang bang bang bang, King Selassie the ruler. So me a tell the government them fi cool ya, and stop take the ghetto youth them fi fool ya. Because one day the table return. In a VIP, I watch the end of days. In a me dark shades, I smoke so my grade. Babylon, I make trade and get a youth and get played. You are an escalator, name a jive escalate. Be a police, I get put you for ID parade. Wrongfully accused when the decision made. Road like a barricade. People are demonstrate and show love, cause them afraid. We must give thanks and praise to Jah. Just remember all human beings. Must give thanks and praise to Jah, the animal, the insect, the birds, yeah. Must give thanks and praise to Jah. My light might shine now. Wall have eyes and bush have mouth. Everybody come to know them attack bout. We must give thanks and praise to Jah. Whether you're white or Indian or Syrian or don't care. We all must give thanks and praise to Jah. Elementary. Like a donkey. Must give thanks and praise to Jah. Everybody help me, the man sing we. Must give thanks and praise to Rastafari. Yes, Rasta. Must give thanks and praise to Jah. We must give thanks and praise to Jah. We must give thanks and praise. In a VIP, I watch the end of days. In a me dark shades, I smoke so my grave. Babylon, I make trade and get a youth and get played. Escalator, name a jive escalate. Be a police, I read, put you for ID parade. Wrongfully accused when the decision made. Roadblock and barricade. People are demonstrate and show love, cause them afraid. We must give thanks and praise to Jah. Just remember, all human beings must give thanks and praise to Jah. The animal, the insect, the birds, yeah. Must give thanks and praise to Jah. Program Trzeci Polskiego Radia i nasza podróż na Jamajkę. Jedną z ceremonii związanych z nieodłącznym elementem kultury Jamajki, jakim jest kultura Rasta, to dyskusja, czyli spotkanie grupy Rastafarian, którzy siadają w kręgu i podając sobie z rąk do rąk magiczne ziele w fajce, dyskutują o sprawach religijnych, etycznych i społecznych. Podczas spotkania używana jest chilium, to jest specjalny rodzaj fajki pochodzącej z Indii, który jest również używany przez hinduskich sadhu. W kręgu z założenia wszyscy są równi, chociaż pewien specjalny status ma osoba pełniąca uznawaną za zaszczytną funkcję podpalenia i pierwszego zaciągnięcia się. Tradycja nakazuje przekazywać fajkę zawsze w lewym kierunku. To jest jedna z ceremonii, jedna z podwalin i nieodłącznych, jeden z nieodłącznych elementów ruchu Rasta. Teraz Jah Love, czyli miłość do Boga, miłość boska, miłość Boga. Utwór w wykonaniu Popkan, czyli Andre Hugh Sutherland. To jest gentleman, który tworzy muzykę na Jamajce. Posłuchajmy teraz jednego z jego utworów, właśnie Jah Love. Jah Love surround me. surround me like a mountain. As one door close, another open. Father God tell me some golden. That talent are not stolen. She say I evil never bring wrong. But I God give me everything though. Yeah, him inspire me be sing so. Can't catch me by no hook like no swim run. Jar of surround. Try fight, all I see is loving me. Never forget the teaching of his majesty. Papi Sephiroth is done, that no blessings flowing. Them no like how Zamunda locks keep growing. Love in every language, it comes straight from the heart. Keep the right energy, focus on prosperity. Now all we see. Your love surround. Can't violate, make some sing like a violin. Yeah, greater David, greater son. My life's so sweet like grace and bond. Zamunda beat the Kete John. Why can't go murder Abel now? She say I evil, them I bring on. But I God give me everything though. Yeah, I inspire me to sing so. Can't catch me by no hook like no swim run. John loves so steadfast love, come to me, O Lord. Your salvation according to your promise. My only king, only king. Love surround me, in our hearts and in our future with me. Wracamy do jamańskich ceremonii w programie trzecim Polskiego Radia. Do jamańskich ceremonii, czyli do ceremonii ściśle związanych z ruchem Rasta. Teraz będzie trudne słowo, bo jedną z takich ceremonii w ruchu Rasta jest Nwahi Binghi. To jest spotkanie, którego głównym celem jest wspólna gra na bębnach dżembe lub kongach oraz, uwaga, modlitwa, często śpiewana w postaci psalmów, dlatego że przypominam, że ruch Rasta czerpie garściami z religii chrześcijańskiej. Nwahi Binghi, przepraszam za połamanie języka, charakterystyczne jest serce, które jest równomiernie wybijane przez cały czas trwania gry, do którego dochodzi też główny rytm i gra solowa. Chodzi tutaj o cytat z Biblii mówiący, aby chwalić Jahwe bębnem i śpiewem. I ruch Rasta bierze to bardzo dosłownie i w tej ceremonii właśnie Nwahi Binghi te bębny są kluczowe. God is love, Bóg to miłość, i Beres Hammond, czyli to już weteran grania reggae, urodzony w 55 roku w St. Mary na Jamajce. Posłuchajmy utworu God is love. Yeah. gang, gang. Yeah. Yeah. All I know is that it's only protect your life if you wanna know. Evil people will kill you slowly. All I know is that it's only protect your life if you wanna know. Evil people will kill you slowly. Faith is a key that opens all doors. Yeah, if you believe, patient, my brother, you will receive. Yeah, oh, be not offended by negative things that people say. Oh, ay ay ay ay ay ay ay ay. Oh, popcorn says again. All I know. That is only protect your life if you wanna know. Evil people will kill you slowly. All I know is that is only protect your life if you wanna know. Evil people will kill you slowly. Lifetime contract, me and God never lose contact. Big and well warm and stock. Them want eat man food like snack. Them shows real. Stereotype man true man block. See the enemy a set them trap. Almighty a push them back. Hey, just fear no evil as you go on. No, no, yeah. Give praises, another day is done. Love your life, love your family, yeah. Now if you overcome this struggle, don't get weary. Risk a cry out for the poor and needy. Just be careful where them a feed we. Just be calm and be gentle. Respect everyone. Could be your mother, your father, your aunt and your sister. Yes, and your brother. And me say family, this ruin a pray for me. No evilous nor envious cannot devour me. Stay far from poverty, Jah rule my destiny. Shane Brown and popcorn and berries, you know we blessed for real. All I know is that it's only protect your life if you wanna know. Evil people will kill you slowly. All I know that is only protect your life if you wanna know. Evil people will kill you slowly. Your life is precious, protect it is one. Three islands, say we have to give thanks, yeah. When you wake up, you have to give thanks, yeah. And before you sleep, yeah, you have to give thanks, yeah. Jah guide way, out on the highway. Love to see them living in love like highway. When all is said and done, only one life we gotta live, yes. All I know is that it's only protect your life if you wanna know. Evil people will kill you slowly. All I know is that it's only protect your life if you wanna know. Evil people will kill you slowly. All I know is that it's only take your life if you wanna know. Dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia znajdujemy się na Jamajce w programie Muzyczne Podróże. Dredy, no przecież dredy, Jamajka, dredy i ruch Rastafaraj. To w jednym zdaniu może paść w każdej sytuacji. Dredy, czyli noszenie sfilcowanych loków na głowie, jest prawdopodobnie zapożyczone z judaizmu albo z hinduizmu sadhu. W etiopskiej wersji Rastafari dredy były początkowo w ogóle nieobecne, natomiast noszenie ich ma znaczenie symboliczne, dlatego że dredy są symbolem lwa Judy, czyli nieustraszonego Mesjasza, są wyrazem protestu przeciwko siłom Babilonu. I właśnie dlatego te dredy są noszone. Ten Babilon symbolizuje wszystko, co złe. Babilon w religii Rasta jest wszystkim, jest uosobieniem tego, co doprowadza do podziałów, do niesnasek, do wzajemnych niechęci. To jest ten Babilon. Zatem, aby się sprzeciwić siłom Babilonu, Rasta noszą dredy. Warm and Easy to jest utwór, którego teraz posłuchamy, wprost z Jamajki, wykonywany przez pana o pseudonimie Egyptian. Tak naprawdę pan się nazywa Wendell Benetto Edwards. Posłuchajmy. Come soon. program Trzeci Polskiego Radia i Rasta i Jamajka. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, kim są Rastafarianie. Większość z nich nie identyfikuje się z żadnym odłamem. Tych odłamów jest kilka i w tym trzy silne odłamy zwane domami Rastafari. To jest Nyabinghi, Bobo Ashanti, albo inaczej Bobos i 12 plemion Izraela. Po raz kolejny widzimy tutaj nawiązanie do Starego Testamentu. Religia Rasta jest oparta w swoich podwalinach właśnie o Stary Testament i oni między sobą, Rastafarianie, mimo że podzieleni na trzy domy, to oni wierzą mimo wszystko w jednego Jah, w jednego Boga. Większość świadomych swojej wiary Rastafarian, zwłaszcza tych mieszkających na Karaibach, uznaje, że należy do jednego z domów, które są pozostałościami oryginalnej struktury zniszczonej częściowo w latach 50. Tak wygląda religia Rastafari. Przypominam, nie rastafarianizm. Może prawdziwy rasta za określenie rastafarianizm się obrazić, bo ta końcówka izm oznacza w rasta podział. Watch Me to Busy Signal teraz. Pan Rino Davon Gordon, tak naprawdę się nazywa. Prosto z Jamajki. Posłuchajmy. I'll be alright. I'ma be alright. Tell me, say you're leaving. You tell me, say you're leaving, girl. Say you're leaving. What more can I say? Enjoy your life, girl. Have a lovely day. Yeah. Girl, look how much time you say you're leaving, and me never beg you come back. When me an easy girl, you never give me comfort. But now you want me back again. Do you see me apart with a sexy friend? Me used to treat you so nice, but you never appreciate that. Your friend them carry news to you, me no rate that. Girl, me can't go through this again. You walked out in the end, so why you still a watch me? You know I say you are your friend, them might be a paparazzi. What's it to you can't find nobody else every match me? That's why you still a watch me. You thought I would be unhappy, so you just a watch me. You regret say you catch me. I told you see me move on now. Me and my new friend I get me groove on now. I'm comfortable in whose arm now. You half in work, I bet you half in work. Alright then, you build fake pages and I try to reach out. Things about me new girl you want to seek out. When me buy yard, when me carry yard, when me gone with that, when me power you take it far. So why you still a watch me? You know I say you are your friend, then might be a paparazzi. What's it to you can't find nobody out every match me? That's why you still a watch me. You thought I would be unhappy, so you just a watch me. You regret say you catch me. You a search, you a search, and still you can't find. You a try fi mash up my peace of mind. Girl, girl, girl, you walked out. What the watching and the peeping and the stalking all about? So why you still a watch me? You know I say you are your friend, then might be a paparazzi. Find nobody out every match day. That's why you still a watch me. You thought I would be unhappy, so you just a watch me. You regret say you catch me. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękuję za wspólną podróż na Jamajkę. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z programem Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem muzyczne podróże na koniec prezentują Państwu utwór Defenders w wykonaniu Turbulence i Anthony'ego B. Łukasz Ciechański, bardzo Państwu dziękuję za wspólną podróż po muzyce reggae, dancehall i po wierzeniach Rasta. Do usłyszenia jutro o 6 rano. We have no need to fear. Anthony B and Turbulence. Oh, have no need to fear. Father B. So we are the defenders. Defenders. Defenders. Defenders of the army. Hit Babylon like a tsunami. Defender. finger off the pace. One day we must go through Zion gate. Hey, Marcus Garvey prophesied, Prince Emmanuel classified. We don't need to worry, King Selassie will provide. Matter not the tide, we will never get denied. True defenders and your blessing is our guide. No mythology, tell the children the truth. True biology, that is where we bear good fruit. The system is a vampire, but we no worry, cause a judge we salute. Cause we are the defenders, defenders, defenders. Defenders of the army, hit Babylon like a tsunami. Cause we are the defenders, defenders, defenders. Defender of the faith, one day we must go through Zion gate. So Rasta stay natural as the bird, natural as the bee, natural as the wind that blow, natural as the tree. Now is the time to live wild and free. So Rasta teach you to be natural like we. Yo, turbulence, I just read here, me say me sit down and I pray. Oh, a man, we kill them brother for a cup of tea. Oh, earth I run now, me can't agree. Burn the fire, we no beat partially. Cause we are the defenders, defenders, defenders, whoa, whoa, whoa. Defenders of the army. Hit Babylon like a tsunami. Cause we are the defenders, defenders, defenders. Defender of the faith. One day we must go choose Zion Gate. I father be, hey, with the powers of the Most High, we shall all fly. There's no God in the sky, yeah. Yeah. No matter what them my child, me woman close to higher, so we multiply. Me now make the woman them cry, no make the empress them cry, yeah. You mad? We are the defenders, defenders, defenders. Defenders of the army, hit Babylon like a tsunami. One day we must go through Zion Gate. I said we are the defenders, defenders, defenders. Defenders of the army, hit Babylon like a tsunami. Cause we are the defenders, defenders, defenders. Defenders of the faith, one day we Trójka. Program trzeci. Good times.